ऐसे प्रश्न भगवान वर्षों से आप जो समझा रहे और जो कुछ भी मैं समझ सका उसे ही दूसरों को समझाने में मैंने अब तक समय बिताया, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि असल में वह सब तो खुद को ही समझाना था। भगवान अब यह समझ ही बोझिल हुई जा रही है। अब इस समझ को ढूंढना नहीं, खोना चाहता हूँ। अब पीना चाहता हूँ परमात्मा को, अब जीना चाहता हूँ भगवत्ता को। अब शिष्य की तरह नहीं भगवान, अब तो भक्त को ही स्वीकार करें। अजित सरस्वती, एक पुरानी अरबी कहावत है कि इस दुनिया में किसी भी बात को ठीक से समझना हो तो सबसे सुगम उपाय है उसे दूसरों को समझाना। शिक्षक होते ही व्यक्ति समझने में समर्थ हो पाता है। इस कहावत के पीछे बड़ा राज है। जब तुम दूसरे को समझा रहे होते हो तब एक तटस्थता होती, एक साक्षी भाव होता है। जब तुम दूसरे को समझा रहे होते हो तब तुम्हारा तर्क शुद्ध होता है, भावना से मुक्त होता है, तुम्हारी दृष्टि वैज्ञानिक होती है, गणित में धार होती है। जब तुम दूसरे को समझा रहे होते हो तो दूसरा ऐसे ही तो समझने को राजी नहीं हो जाएगा, हजार तर्क करेगा, विरोध करेगा, इंकार करेगा। उसके सारे इंकारों को खंडित करना होगा, उसके सारे तर्कों को तोड़ना होगा, उसके विचार के जाल को छांटना होगा। इस सारी प्रक्रिया में तुम्हें अपनी तो सुध ही न रह जाएगी। तुम यह तो भूल ही जाओगे कि मेरी भी कोई समस्या है। तुम तो समाधान होकर प्रकट होगे, और अगर तुम सफल हो गए दूसरे को समझाने में तो एक आत्मविश्वास जगेगा, एक आस्था आएगी अपने पर, एक श्रद्धा उमगेगी। और आत्मश्रद्धा बड़ी कीमिया है। सबसे बड़ी कठिनाई सत्य के मार्ग पर यही है कि लोगों को अपने पर श्रद्धा नहीं है, खुद तो भरोसा ही नहीं आता कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। इसके पीछे कारण है क्योंकि बचपन से ही प्रत्येक को कहा गया कि तुम और ठीक, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। महावीर ठीक है, बुद्ध ठीक है, कृष्ण ठीक है, क्राइस्ट ठीक है, तुम ठीक। प्रत्येक की निंदा की गई है, प्रत्येक को कहा गया है कुछ और बनो। किसी को भी नहीं कहा गया है कि तुम वही बनो जो तुम हो। प्रत्येक को उसके केंद्र से चित करने की कोशिश की गई है। समाज के न्यस्त स्वार्थ इसके बिना जी नहीं सकते। प्रत्येक की प्रतिभा को हजार तरह के कोहरे में ढांक दिया गया है। प्रत्येक की चेतना पर धूल की परतों पर परतें जमा दी गई हैं। और सबसे आसान जो तरकीब है किसी की प्रतिभा पर चोट करने की, किसी की आत्मा को घावों से भर देने की, वह है उसे आत्मनिंदा से भर देना। तुम गलत हो। बच्चा जो भी करता है माँ बाप कहते हैं गलत, जो भी करे वही गलत है। स्वभावतः बच्चे की श्रद्धा अपने पर डमाडोल होने लगती, संदेह जगने लगता है। माँ बाप का इसमें हित है क्योंकि बच्चे को अगर अपने पर भरोसा हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानेगा, और माँ बाप को इससे प्रयोजन नहीं कि प्रतिभा बच्चे की जाए। माँ बाप का मजा इसमें है कि बच्चे आज्ञाकारी हो, क्योंकि बच्चे आज्ञाकारी हो तो माँ बाप का अहंकार प्रफुल्लित होता है। चाहे इस आज्ञाकारिता में बच्चे गोबर गणेश हो जाए, हो ही जाते। प्रतिभाशाली बच्चों को कोई माँ बाप पसंद नहीं करते। प्रतिभाशाली बच्चा माँ बाप के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है, वो यूं ही नहीं मान लेता, वह तर्क करेगा, विमर्श करेगा, विवाद करेगा, हजार प्रश्न उठाएगा। और माँ बाप की सामर्थ्य क्या है, कितनी? उनको उनके माँ बाप मिटा गए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता है, क्योंकि उनके माँ बाप का मजा ये था कि बच्चे आज्ञाकारी हों। और आज्ञाकारी बच्चे को तो अनिवार्य रूप से अपनी प्रतिभा को एक तरफ हटा के रख देना होगा, उसे माँ बाप पर भरोसा करना चाहिए। जिनको न ईश्वर का पता है वे समझा रहे हैं कि ईश्वर है, जिन्हें आत्मा की कोई अनुभूति नहीं वे बच्चों को बता रहे हैं कि आत्मा है, स्वर्ग और नरक है, पाप और पुण्य है, कर्म का सिद्धांत है। जिन्हें कुछ भी पता नहीं है वे इतने सिद्धांतों को थोप रहे हैं बच्चों पर, थोप पाने में सफल हो सकते हैं सिर्फ अगर बच्चे की प्रतिभा को पहले हटा दिया जाए। इसलिए शुरू से ही बच्चे की प्रतिभा को मिटाने की चेष्टा शुरू हो जाती। जिनको हम समझते हैं कि हमारे मंगल के लिए, हमारे हित के लिए है, और वे भी सोचते हैं यही कि मंगल और हित के लिए ही वे कार्य कर रहे हैं, कौन माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों का अहित हो रहा है, या अहित वो कर सकते, असंभव। और मैं उनकी नियत पर शक नहीं करता हूं, उनकी नियत बिल्कुल ठीक है मगर उनकी विधि बिल्कुल गलत है। नियत अच्छे होने से क्या होता है? सवाल है तुम क्या कर रहे हो। फिर जो माँ बाप आधार रखते हैं बच्चे के लिए, उन्हीं आधारों पर पूरा समाज जीवन का भवन निर्माण करता है। नेतागण नहीं चाहते कि लोगों में बुद्धि हो, प्रतिभा हो, क्योंकि प्रतिभा हो तो इन प्रतिभा शून्य लोगों को कौन नेता माने। अगर लोगों के पास अपनी आंखें हो तो अंधों के पीछे कौन चले। और नानक कहते अंधा अंधा ठेलिया, अंधे अंधों को ठेल रहे। जरूरी है कि लोगों की आंखों में अंधेरा भर दिया जाए तो नेताओं की चांदी है, नहीं तो बुद्धों की इस जमात के पीछे कौन चलेगा, कौन इन्हें मत देगा। इनका हित यही है कि लोगों के पास आंख ना हो, देखने की क्षमता ना हो, सोचने की कला ना हो, उनके पैर डगमगा रहे हों, वो अपने पैरों पर खड़े ना हो सकते हो तो नेताओं की वैसाखियां मांगने को मजबूर हो जाएंगी, मांगनी ही पड़ेगी। अपनी आंख नहीं तो किसी के चश्मे पर निर्भर होना पड़ेगा। लोगों को अंधा बनाने का पूरा आयोजन राजनीति करती, और वही काम जो नेता बाहर के जगत में करता है धर्मगुरु भीतर के जगत में करता है। इसलिए पुरोहित में और राजनेता में पुराना समझौता है, साजिश। पंडित और पुरोहित और सत्ताधिकारी हमेशा साथ रहे, उन्होंने एक दूसरे को सहयोग दिया क्योंकि दोनों का हित इसी में है। राजनेता तुम्हें बाहर से अंधा बना है और धर्मगुरु तुम्हें भीतर से अंधा बना है। धर्म गुरु ने कैसी पोप लीला फैला रखी है कि अगर धर्म गुरुओं की सारी लीला को समझने की कोशिश की जाए तो तुम चौंक जाओगे कि मनुष्य जाति के साथ कैसा अनाचार हुआ है। कल में स्वामी निखिलानंद की विवेकानंद पर लिखी हुई किताब देख रहा था। निखिलानंद विवेकानंद के शिष्य हैं, विवेकानंद की जीवन कथा लिखी। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप किस स्वर्ण युग की बातें कर रहे, कौन सा था वह स्वर्ण युग? तो जानते हो विवेकानंद ने स्वर्ण युग की क्या परिभाषा की? स्वर्ण युग की परिभाषा उन्होंने की जब पांच ब्राह्मण मिलके एक पूरी की पूरी गाय को हड़प जाते थे, वह था स्वर्ण युग। विवेकानंद खुद मांसाहारी थे और विवेकानंद गलत नहीं कह रहे थे, हिंदू धर्म मांसाहारियों का धर्म है। आज भला लाख बकवास करते हो कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सदियों से इनके पंडित और पुरोहित यज्ञों में गौओं की हत्या करते रहे। गौओं की ही नहीं, घोड़ों की और पशुओं की, और पशुओं की ही नहीं आदमी की भी। जैसे गौ मेध यज्ञ होते थे वैसे ही नर मेध यज्ञ भी होते थे जिनमें आदमियों की बलि चढ़ा दी जाती थी। और वेद और ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि यज्ञ में गौ की आहुति दी जाए। इसके दो लाभ हैं, जो गौ की आहुति देता है उसका स्वर्ग निश्चित है, और जिस गौ की आहुति दी जाती है उसका गोलोक निश्चित है, वो भी वैकुंठ जाएगी। देने वाला भी स्वर्ग जाएगा, मारी गई गौ भी स्वर्ग जाएगी। और फिर विवरण है कि गौ के अंगों को किस तरह बांटा जाए, किस किस को बांटा जाए। जिनको बांटा जाता वो सब ब्राह्मण पंडित पुरोहित, किसको सिर मिले, किसको हृदय मिले, किसको टांग मिले, कोई चूक नहीं कि पूरा हिसाब बांट दिया है किसको क्या मिलना चाहिए। आज यही पंडित पुरोहित गौ हत्या नहीं होनी चाहिए इसका आंदोलन चलाते, क्योंकि अब इसमें ज्यादा लाभ है कि गौ हत्या ना हो। अब इसी के नाम पर जनता को विमोहित किया जा सकता है, तब उसमें लाभ था। लाभ से प्रयोजन है, आम खाने हैं कोई गुठलियां तो गिननी नहीं। तुम्हारे शास्त्र इस तरह के अनाचारों से भरे कि अगर उनको उठा के देखा जाए तो तुम भरोसा न कर सकोगे कि इनको धर्म शास्त्र कहें या अधर्म शास्त्र कहें। लेकिन पंडितों पुरोहितों और सत्ताधिकारियों के बीच पुरानी साजिश चल रही है। इन दोनों ने मिलकर आदमी को खूब चूसा है, और आदमी को चूसना हो, उसका शोषण करना हो, तो सबसे पहला कान है उसे डगमगा दो, उसके पैरों को कपा दो, उसके आत्मविश्वास को खंडित कर दो। तो आदमी को समझाया गया है परमात्मा पर भरोसा करो, अपने पर नहीं। और जो अपने पर ही भरोसा नहीं करता वह क्या खाक परमात्मा पर भरोसा करेगा? जो अपने पर भरोसा नहीं करता वो अपने भरोसे पर कैसे भरोसा करेगा? ये थोड़ा सोचो तो। जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे अपनी श्रद्धा पर कैसे श्रद्धा होगी? बीज ही गलत हो गए, तब इन गलत बीजों से ठीक ठीक फूल और ठीक ठीक फल कैसे आ सकते? प्रत्येक बच्चे को माँ बाप, शिक्षक, पंडित, पुरोहित, राजनेता, उसके केंद्र से च्युत करने में लगे, हटाओ, उसकी जड़ों को उखाड़ दो, ताकि वो जिंदगी भर डरता रहे, घबराता रहे, भयभीत रहे। जितना भयभीत रहे उतना ही अच्छा है। तो नरक का डर बिठाओ उसके प्राणों में, स्वर्ग का लोभ बिठाओ उसके प्राणों में, और ये सारी मनुष्यता इन्हीं लोगों ने निर्मित की है। इसलिए अजित प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पैदा तो होता है बड़ी आत्मश्रद्धा लेकर, लेकिन जल्दी ही उसकी आत्मश्रद्धा पहुंचती जाती। चंपा से कहा जाता है चमेली हो जाओ, चमेली से कहा जाता है गुलाब हो जाओ, गुलाब से कहा जाता है कमल हो जाओ। किसी को भी सुविधा नहीं है स्वयं होने की, कुछ और हो जाओ। और हैरानी की बात यह है कि इस पृथ्वी पर जितने सुंदर फूल खिले वे तभी खिले जब उन्होंने अनुकरण छोड़ दिया। जीसस यहूदी परिवार में पैदा हुए, यहूदी वातावरण में पैदा हुए, लेकिन यहूदी नहीं थे। यहूदी होते तो यहूदी सूली न लगाते, बगावत की, विद्रोह किया। किस बात से बगावत की? इसी बात से बगावत की कि दूसरे का अनुकरण नहीं करेंगे, अपने ढंग से जिएंगे, अपने रंग में जिएंगे, अपना छंद खोजेंगे, अपना गीत गाएंगे। क्यों गाएं किसी और का गीत? क्यों उधार जिए? क्यों बासा जीवन अंगीकार करें? क्यों किसी और के वस्त्र पहने? यही कसूर था जीसस का कि वो यहूदियों के संप्रदाय, परंपरा, संस्कारों से अपने को मुक्त कर ली। स्वतंत्र व्यक्ति को समाज कभी क्षमा नहीं कर पाता, विद्रोही को समाज हर तरह से सजा देता है, हर तरह से सूली पे लटकाता है। और ये भी ख्याल रखना कि जीसस ईसाई भी नहीं थे। ईसाई तो हो ही कैसे सकते थे? अभी ईसाई संप्रदाय तो पैदा ही ना हुआ था, अभी तो पोप का कोई आगमन ना हुआ था, अभी तो ईसाई पादरी और पुरोहितों का जाल नहीं फैला था। यहूदी थे नहीं जिनका कि जाल था, और ईसाई तो हो कैसे सकते हैं? अभी तो ईसाइयों को आने में समय था। फिर जीसस कौन थे? जीसस सिर्फ जीसस थे, न यहूदी न ईसाई। बुद्ध कौन थे? हिंदू घर में पैदा हुए थे मगर हिंदू नहीं थे। हिंदू होते तो हिंदुओं ने उन्हें वही सम्मान दिया होता जो शंकराचार्य को दिया है। और मजा ये कि शंकराचार्य जो भी कहते सब उधार है। 100 में 99% तो बुद्ध से ही उधार लिया है। रामानुज ने ठीक कहा है कि शंकराचार्य प्रचंड बौद्ध, छिपे हुए बौद्ध, मगर भाषा हिंदू धर्म की है, विचार तो बुद्ध के, लेकिन वस्त्र पहना दिए हैं शास्त्रों के, हिंदू शास्त्रों के। सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, लेकिन शंकराचार्य को सम्मान मिला क्योंकि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया, उपनिषदों पर टीकाएं लिखी, गीता की व्याख्या की और खूब प्रशंसा की, खूब स्तुति की। बुद्ध ने ईमानदारी से जैसी बात थी वैसी कही, जो गलत था उसे गलत कहा, जो ठीक था उसे ठीक कहा। और शास्त्रों में 99% तो गलत है। तो बुद्ध हिंदू नहीं थे, हिंदू घर में पैदा हुए थे, संस्कार हिंदुओं के डाले गए थे, लेकिन वो उस जाल में फंसे नहीं, उन्होंने जाल तोड़ दिया, जंजीरें गिरा दी, वो कारागृह के बाहर हो गए। और जाहिर रहे कि बौद्ध तो हो ही नहीं सकते बुद्ध, अभी बौद्धों के आने में तो देर थी, अभी अनुयायी तो पैदा होंगे, मंदिर बनेंगे, प्रतिमाएं बनेंगी, शास्त्र बनेंगे, पंडित पुरोहित आएंगे, अभी समय था। फिर बुद्ध कौन थे? बुद्ध सिर्फ बुद्ध थे, किसी समाज के अंग नहीं, किसी संस्कार परंपरा के हिस्से नहीं। यही सत्य है उन सारे लोगों के संबंध में जिनके जीवन से ये पृथ्वी सुवासित हुई है, जो इस पृथ्वी के नमक, जिनके कारण यहाँ जिंदगी में थोड़ा स्वाद है, जिनके कारण कुछ दिए जले और कुछ रोशनी हुई है। अजित सरस्वती, मुझसे तुम जो समझते हो उससे जब तक तुम औरों से न कहोगे वह तुम्हें ही साफ न हो पाएगा, औरों से कहोगे तभी तुम्हें साफ हो पाएगा, औरों से कहने में ही साफ हो पाएगा, उसमें निखार आएगा। जैसे कि कोई आईने के सामने खड़ा हो तभी अपने चेहरे को देख सकता है, आईने के सामने खड़ा ना हो तो चेहरे को कैसे देखेगा। तुमने मुझसे सुना, जब तुम किसी से कहोगे तो तुम आईने के सामने खड़े होगे, दूसरा तुम्हारे लिए आईना बन जाएगा। उससे कहते समय ही तुम्हें समझ में आएगा कि तुम समझे भी या नहीं समझे। अगर उसे समझा पाए तो समझे, अगर उसे नहीं समझा पाए तो क्या खाक समझे। इसलिए यह बात ठीक ही है, यह तुम्हारा अनुभव ठीक ही है कि तुम कहते हो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि असल में वह सब तो खुद को ही समझाना था, लेकिन इसमें कोई कसूर नहीं, इसमें कुछ अपराध नहीं, यह बिल्कुल सम्यक है। मुझसे तुम जो पाओ, जो तुम्हारे हृदय में गूंज उठे, उस गूंज को तुम समझ ही तक पाओगे जब तुम किसी और के हृदय में वही गूंज उठाने में सफल हो जाओ। मैं तुम्हारे हृदय की वीणा के तार छेड़ूं, उन्हें तुम तभी सुन पाओगे जब तुम किसी की और की वीणा के तार छेड़ दोगे, तब तुम्हें भरोसा आएगा, तुम्हारे पैरों में बल आएगा, तुम्हें जड़ें मिलेंगी, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं समझा तो ठीक ही समझा। तुम पर आत्मश्रद्धा का पुनः अवतरण होगा, जो छीन ली गई है, जो समाज की साजिश में खो गई है, मैं तुम्हें उसे वापस देना चाहता हूं। मेरे सन्यासी मेरे अनुयायी नहीं, मेरे सन्यासी मेरे प्रेमी, मेरे मित्र मेरे अनुयायी नहीं, मेरे सन्यासी मेरे सहयात्री, मेरे पीछे चलने वाले नहीं, मेरे साथ चलने वाले मेरे संगी साथी हैं। मेरे सन्यासी और तुमने जो अब तक संप्रदाय देखे, उस भांति के लोग नहीं है। जीसस के साथ जो लोग चले थे, थोड़े से लोग, वे जीसस के अनुयायी नहीं थे, उनके प्रेमी थे। जो लोग बुद्ध के साथ चले थे वो भी उनके प्रेमी थे। जब भी कोई जीवंत चेतना इस पृथ्वी पर चलती है तो उसके अन्यायी नहीं होते, उसके मित्र होते, संगी होते, साथी होते, सहयात्री होते। जब बुद्ध, महावीर, जरथुस्त्र, लाओत्सु जैसे लोग विराट में लीन हो जाते तो सिर्फ समय के तट पर, रेत पर उनके छूट गए पद चिन्हों को पकड़ के फिर मंदिर बनते हैं, अनुयायी खड़े होते हैं, संप्रदाय निर्मित होते हैं। अभी तो मैं जिंदा हूं, इसलिए जो मेरे साथ अभी है बस उनको ही लाभ मिल सकता है। मेरे पीछे तो बात वही हो जाएगी जो सदा होती रही, उससे अन्यथा होने वाली नहीं है। एस धम्मो सनातन, कुछ किया नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। पंडित पुरोहित आएगा ही आएगा, वो राय ही देख रहा है, वो प्रतीक्षा ही कर रहा है किनारे पे खड़ा हुआ कि उसे मौका मिल जाए, वो अन्यायी पैदा करेगा। मेरे साथ तुम हो तो तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है, जब तुम मेरे पास बैठे हो तब तुम्हारे हृदय में जरूर तार छिड़ते हैं, स्वर बजता है, मध्यम मध्यम, इतना मध्यम कि तुम उसे पकड़ना चाहो तो एकदम पकड़ ना पाओगे। जब तुम किसी को समझाओगे तब वही मध्यम स्वर प्रकट होगा, अभिव्यक्त होगा। तुम्हें दूसरे से कहने के लिए शब्द खोजने पड़ेंगे और वे शब्द ही तुम्हें पहली बार बताएंगे कि तुम समझ पाए या नहीं। उन शब्दों में समाया शून्य ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे भीतर कुछ उतरा या नहीं, कोई बूंद तुम्हारे गले के भीतर गई या नहीं। दूसरे की आंखों में जब तुम देखोगे चमक, सन्नाटा, स्वीकार, श्रद्धा, तब दूसरा तुम्हारे लिए दर्पण बन गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी तुम समझते हो मुझसे जरूर दूसरे को समझाओ। ये समय को गमाना नहीं है, यह सत्य के अन्वेषण में अनिवार्य प्रक्रिया है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से कि चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और जोर से चिल्लाओ, क्योंकि लोग बहरे सुनेंगे नहीं, मगर चिल्लाए जाओ। हजार से कहोगे तो एक तो सुनेगा, हजार सुनेंगे तो एक तो समझेगा, हजार समझेंगे तो एक तो चलेगा। अगर तुम एक को भी सत्य की दिशा में गतिमान कर पाए तो इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि तुम्हें अपने पर भरोसा आ जाएगा कि तुम ठीक मार्ग पर हो। अगर किसी का दिया तुम्हारी बातों से जल गया तो साफ हो जाएगा कि तुम्हारा दिया भीतर जल चुका है। दूसरा हमेशा दर्पण का काम करता है, इसलिए ऐसा कभी भूल के मत सोचना कि दूसरे को समझाने में जो समय गया वह व्यर्थ गया। तुम कहते हो अब यह समझ ही बोझिल हुई जा रही, वह शुभ है। समझ तो शुरुआत है, समझ के पार जाना है। सत्य समझ से बहुत पार है, लेकिन समझ की सीढ़ियां बनानी होगी। समझ की सीढ़ियों के बिना तुम समझ के पार भी न जा सकोगे। हाँ, समझ पर रुकना मत, अटकना मत, सीढ़ियों को जकड़ के बैठ मत जाना। सीढ़ियां पड़ाव नहीं है, ठहराव नहीं है, मंजिल तो बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत देर विश्राम करने को भी रुको तो सावधान, क्योंकि खतरा यह है कि कहीं उसी विश्राम को तुम मंजिल न समझ लो और हर ऊपर की सीढ़ी मंजिल जैसी मालूम होगी, क्योंकि तुम्हें मंजिल का तो पता नहीं, इसलिए हर ऊपर की सीढ़ी पहली सीढ़ी से तो गहरी होगी, ऊंची होगी, सारगर्भित होगी, रसपूर्ण होगी, आनंद की तरंगें उठेंगी, कुछ फूल खिलेंगे, कुछ गंध उड़ेगी, कुछ दीप जलेंगे, कुछ रोशनी होगी, मगर ध्यान रहे, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उपनिषद का बहुमूल्य एक सूत्र है, बढ़ते रहो, कहीं भी रुकना मत, कहीं भी ठहरना मत, उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि मार्ग शेष रहे, जरा भी लगे कि अभी और आगे बढ़ा जा सकता है तो ठहरना मत। ठहरने का मन बहुत बार होगा, बहुत बार लगेगा आ गई मंजिल, क्योंकि मन तो रुक जाना चाहता है, जहां भी मौका मिल जाए वहीं रुक जाना चाहता है। मन की तो एक ही आकांक्षा है कि बस यहीं ठहर जाओ। मन अलाल है, आलस्य से भरा है। यह है सूत्र, चरे वेति, चरे वेति आस्ते भग आसीनस्यो ऊर्ध्व स्थिति स्थिता शेते निपद यमानस्य चराति चरतो भगा। चरे वेति, चरे वेति, चलते रहो, चलते रहो। बैठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े हुए का सौभाग्य खड़ा हो जाता है, पड़े रहने वाले का सौभाग्य सोता रहता है, और चलने वाले का सौभाग्य चलने लगता है। चरे बेटी, चरे बेटी, चलते रहो, चलते रहो, उस समय तक चलते रहना है जब तक चलने को जरा सा भी अवकाश रहे। हाँ, जब रास्ता ही समाप्त हो जाए तब तो क्या करोगे, जब चलने को ही जगह ना बचे, जब अंतिम पड़ाव आ जाए, जिसके आगे कोई मार्ग ना हो, जिससे गौरी शंकर पर कोई चढ़ जाए, तो जब गौरी शंकर के शिखर पर पहुंच जाएगा तो आगे कोई मार्ग नहीं, अब तो उतार है, अब चढ़ाव नहीं। जब ऊंचाई का वैसा शिखर आ जाए कि उसके आगे कदम उठाने का अर्थ उतार हो, तब रुक जाना, लेकिन तब तक चलते चलना है। समझ तो रोज रोज बोझिल होती जाएगी। अगर कभी तुम पहाड़ की यात्रा पर गए हो तो यह तुम्हें अनुभव हुआ होगा, जितनी ऊंचाई पर बढ़ोगे उतनी ही चीजें भारी मालूम होने लगती। जरा सा झोला भी कंधे पे लटकाया हो, नाश्ता साथ लिया हो, कि थर्मस लटका रखी हो, वो भी भारी होने लगती, कैमरा भी भारी होने लगता है, सब छोड़ देना पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती वैसे वैसे तुम्हें निर्भर होना होगा, समझ भी बोझिल हो जाती। यह स्मरण रहे कि जो आज उपयोगी है वो जरूरी नहीं कि कल भी उपयोगी हो। बीमार के लिए औषधि उपयोगी, लेकिन स्वस्थ के लिए खतरनाक है। जब स्वस्थ हो जाओ तो औषधि छोड़ देनी। इस पार से उस पार जाना हो तो नाव उपयोगी है, लेकिन उस पार पहुंच जाओ तो फिर नाव छोड़नी पड़ेगी। फिर नाव को सिर पर लेके मत घूमने लगना, नहीं तो बोझिल तो हो ही जाएगी। तुम कहते हो भगवान अब यह समझ ही बोझिल हो जा रही, अच्छा हो रहा है, शुभ लक्षण। इस बात का लक्षण है कि ऊंचाई बढ़ रही, इसलिए समझ बोझिल हो रही, शब्द मात्र भी बोझ हो जाता है। शून्य निर्भर है, शब्द में थोड़ा भार तो होगा, सिद्धांत में और भी ज्यादा भार होगा, शास्त्र तो बहुत भारी होता है, इसलिए शास्त्रों को पकड़ के जो बैठ गए उनके लिए पंख नहीं मिल सकते, वो आकाश में कभी उड़ न पाएंगे। ये नीला आकाश और इसकी विराटता उनके लिए नहीं, आईना टूट गया, आईना टूट गया, अक्स भी टूटा होगा, आईना टूट गया, अक्स भी टूटा होगा। किसने सोचा था, किसने सोचा था ये अंजाम तमन्ना होगा। सब टूट जाता, आईने भी टूट जाते हैं, अक्स भी टूट जाते हैं। किसने सोचा था ये अंजाम तमन्ना होगा, अभिलाषा का, अभीप्सा का ये अंतिम परिणाम होगा, ये किसने सोचा था। शून्य होने को कौन चलता है, लोग तो पूर्ण होने को चलते हैं, क्योंकि पूर्ण की भाषा अहंकार को प्रीतिकर लगती कि मैं और पूर्ण हो जाऊं। मगर सत्य बात पूछते हो तो पूर्ण होने की बात तो सिर्फ निमित्त मात्र है। क्योंकि तुम पूर्ण होना चाहते हो इसलिए सदगुरु पूर्ण की बात करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि पूर्ण होने की जो विधि तुम्हें देंगे उसमें तुम शून्य हो जाओगे, और शून्य हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि शून्य होने में ही तृप्ति है, पूर्ण होने में नहीं। या यूं कहो कि शून्य होने में ही पूर्ण होना है, और कोई पूर्णता नहीं। आईना टूट गया, अक्ष भी टूटा होगा, किसने सोचा था ये अंजाम तमन्ना होगा। रात उमड़ी ही चली आती है तूफान की तरह, रात उमड़ी ही चली आती है तूफान की तरह, बुझ गई दर्द की कंदील भी अब क्या होगा। सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से तुम दर्द की कंदील लिए हुए चल रहे हो। लोग कहते जरूर है कि हमें दुख से छूटना है, लेकिन मुश्किल से मुझे कोई दिखाई पड़ता है जो दुख से सच में छूटना चाहता है। दुख को लोग छाती से लगाए हुए संपदा की भांति, और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि दुख के सिवाय कुछ और तो तुम्हारे पास नहीं, और ये भी छूट गया तो बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे। लोग कहते हैं ना कुछ से तो जो कुछ है वही भला, दुख ही सही, दर्द ही सही, नरक ही सही, कुछ तो है। रात उमड़ी ही चली आती है तूफान की तरह, बुझ गई दर्द की कंदील भी अब क्या होगा। तेज तर वक्त की रफ्तार हुई जाती, दम बखुद शाम की पैगाम सहर क्या होगा। और जैसे जैसे मनुष्य विकसित हो रहा है वैसे वैसे समय की रफ्तार तेज होती जा रही है। तेज तर वक्त की रफ्तार हुई जाती है, दम बखुद शाम की पैगाम सहर क्या होगा। अभी तो शाम ही है और दम तक घुटा जा रहा है, दम साधे हुए बैठे किसी तरह अपने को संभाले बैठे, और डर भी लग रहा है कि जब शाम से ही यह हाल है तो सुबह का संदेश क्या होगा कौन जाने, सुबह कैसी होगी कौन जाने। तेज तर वक्त की रफ्तार हुई जाती है, दम बखुद शाम की पैगाम शहर क्या होगा। मुस्कुराते हुए जख्मों के हंसी फूलों पर, बेनियाजी को तेरी प्यार तो आया होगा, तेरी महफिल न सही, दर्द की महफिल होगी, जिंदगी के लिए कोई तो सहारा होगा। तुम पूछते हो अजित सरस्वती, जीना है भगवत्ता को, जीना है परमात्मा को, जरूर जीना है, मगर कठिनाई ये है कि हम दर्द को किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं पकड़े, वह छूट जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए। एक दर्द छोड़ते हैं तो दूसरा दर्द पकड़ लेते, तेरी महफिल न सही, दर्द की महफिल होगी, जिंदगी के लिए कोई तो सहारा होगा। दर्द भी लोगों के लिए सहारा है, फिक्र टूटे हुए ख्वाबों से हरारत लेगी। चलो कोई फिक्र नहीं, टूटे हुए ख्वाबों से ही थोड़ी सी गर्मी तो मिलेगी, फिक्र टूटे हुए ख्वाबों से हरारत लेगी, दिल के बीते हुए अय्याम का साया होगा। चलो न सही कोई भविष्य, लेकिन जो बीत गए दिन उनकी छाया ही बहुत है, उनकी सुरक्षा ही बहुत है। कट रही है बस एक उम्मीद पर राहें ताबा, बे ठिकानों का भी तो कोई ठिकाना होगा। बस उम्मीद पर जिए जाते हैं, उम्मीद आशा सब सपने। भगवत्ता तो अभी उपलब्ध हो जाए, इस क्षण, ठीक इसी क्षण। मगर हमारी अड़चन यह है कि हम दुख को नहीं छोड़ पा रहे, हम दुख में जीने के बहुत आदि हो गए। आईना टूट गया, आईना टूट गया, अक्स भी टूटा होगा। किसने सोचा था, किसने सोचा था ये अंजाम तमन्ना होगा। रात उमड़ी ही चली आती, रात उमड़ी ही चली आती, तूफान की तरह बुझ गई दर्द की कंदील भी, बुझ गई दर्द की कंदील भी। अब क्या होगा, तेज तर वक्त की रफ्तार हुई जाती है, दम बखुद शाम की पैगाम में शहर क्या होगा। मुस्कुराते हुए जख्मों के हंसी फूलों पर, बेनियाजी को तेरी प्यार तो आया होगा। मुस्कुराते हुए जख्मों के हंसी फूलों पर, बेनियाजी को तेरी प्यार तो आया होगा। तेरी महफिल न सही, तेरी महफिल न सही, दर्द की महफिल होगी। जिंदगी के लिए कोई तो सहारा होगा, जिंदगी के लिए कोई तो सहारा होगा। फिक्र टूटे हुए ख्वाबों से हरारत लेगी, फिक्र टूटे हुए ख्वाबों से हरारत लेगी, दिल पे बीते हुए अय्याम का साया होगा। कट रही है बस एक उम्मीद पे राहें ताबा, कट रही है बस एक उम्मीद पे राहें ताबा, बे ठिकानों का भी तो कोई ठिकाना होगा। बस उम्मीद पे जिए जाते हैं, आशा पे जिए जाते हैं। ध्यान रहे अजित, परमात्मा को पीना है, भगवत्ता को जीना है। इसे उम्मीद न बनाना, इसे आशा न बनाना, इसे कामना न बनाना, इसे प्रार्थना न बनाना। सिर्फ दुख को छोड़ दो, सिर्फ सपनों को छोड़ दो, और भगवत्ता तो तुम्हारा स्वरूप है, उसे जीने की कोई अड़चन नहीं। आश्चर्य तो यह है कि हम भगवत्ता को क्यों नहीं जी रहे। कठिनाई यह नहीं है कि भगवत्ता को कैसे जिए, कठिनाई आश्चर्य चमत्कार जो भी कहो यह है कि हमने कैसे भगवत्ता को भुला दिया, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे भीतर दिया जल ही रहा है सदियों से, सदा से, अनंत काल से, उसे हम कैसे विस्मरण कर दिए। बस स्मरण की बात है, और स्मरण अभी आ जाए ये दुख छूटे। इसलिए दुख को किसी भी रूप में बचाना मत, हम नए नए दुख बना लेते। जैसे उदाहरण के लिए भगवत्ता को जीना ये नया दुख बन सकता है, अभी तक भगवान नहीं मिला। मोक्ष पाना है, अभी तक मोक्ष नहीं मिला। निर्वाण कैसे होगा, ये जिंदगी बीती जाती और निर्वाण का कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं यूं ही खाली हाथ समय न चला जाए, ये नया दुख हो गया। मेरी सारी चेष्टा यही है कि तुम्हें सजग करूं इस बात के प्रति कि कुछ पाना नहीं है, जो पाना है वह मिला है, और पाने की उम्मीद में ही चूका जा रहा है। तुम कहते हो अजित, अब शिष्य की तरह नहीं, भगवान अब तो भक्त को ही स्वीकार करे। मेरी तरफ से तो कब अड़चन, अड़चन तो जब भी है तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ से तो तुम भक्त की तरह ही स्वीकृत हो, तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारे मानने न मानने की फिक्र थोड़ी करता हूं। मेरी तरफ से तो तुम भक्त की तरह ही स्वीकृत हो। तुम कहते हो शिष्य हूं, तो मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे कि हो तो भक्ति। शिष्य का मतलब ऐसे जैसे चदरिया ओढ़े बैठे और हो तो भीतर नंगे ही, चदरिया ही ओढ़ ली तो क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो नंगे ही, चाहे चादर ओढ़े चाहे कंबल ओढ़े चाहे सूट पैंट पहने चाहे टाई बांधे कुछ भी करे, मगर सब कपड़ों के भीतर आदमी नग्न है। यूं ही भक्ति है, तुम कितने ही आवरण ऊपर से ओढ़ लो, भीतर तो भक्त मौजूद ही है। किसको पड़ी है, किसको पड़ी है, कौन बताए किसी का गम, अपनी सलीब आप उठाए हुए हैं हम। इस दौरे कम खलूस में, इस दौरे कम खलूस में क्या गुफ्तगू का लुत्फ, अल्फाज के हुजूम में, अल्फाज के हुजूम में घुटने लगा है दम। कैसे दिलों का रब्त बने, कैसे दिलों का रब्त बने, मसलहत का रब्त, अब दांत का भरम है, अब दांत का भरम है न बेदांत का भरम। हर लम्हा हयात का, हर लम्हा हयात का मांगे खुलू से शौक, जुल्फों के पेचो खम हो, जुल्फों के पेचो खम हो कि राहों के पेचो खम। एक ऐसी रह गुजर भी है, एक ऐसी रह गुजर भी है, हर रह गुजर से दूर बहके हैं लाख बार जहां, बहके हैं लाख बार जहां वक्त के कदम, कम वक्त उनके रहम के, कम वक्त उनके रहम के काबिल है जिंदगी, किस्मत में जिनकी, किस्मत में जिनकी वादा फराबा है, प्यास कम ताबा है जिंदगी की हमें हर अदा अजीज, ताबा है जिंदगी की हमें हर अदा अजीज। महरूमियों का रंज, महरूमियों का रंज न बर्बादियों का गम। कुछ थोड़े से वस्त्रों को गिराने की बात है, हम हजार बार दरवाजे पर पहुंच पहुंच के लौट आते। एक ऐसी रह गुजर भी है, हर रह गुजर से दूर बहके हैं लाख बार जहां वक्त के कदम। बहुत बार हम द्वार पर जाते हैं और लौट आते, हाथ में द्वार की सांकल भी ले लेते, बजाते बजाते रुक जाते, शायद डर जाते। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि मैं परमात्मा को खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, और खोजते खोजते कभी वो उस तारे के पास दिखाई पड़ता, कभी उस तारे के पास दिखाई पड़ता, जब तक दूर दूर दिखाई पड़ता रहा मैं खोजता रहा, खोज में बड़ा आनंद था, अब मिला, अब मिला, बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी, और फिर एक दिन सारी आशाओं तो पानी फिर गया और सारी उम्मीदें मिट गई, क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया जहां तख्ती लगी थी कि यही उसका मकान है। छाती थिदकी, मन घबराया, अब तक तो खोज थी, अब क्या होगा, आगे क्या करूंगा। पहले तो चढ़ गया सीढ़ियां, पुरानी धुन थी, हाथ में सांकल भी ले ली द्वार की, बजाने को ही था कि मन ने कहा जरा सोच ले क्या कर रहा है, परिणाम का पहले विचार कर ले। तूने द्वार खटखटाया, काश द्वार खुल गया फिर, काश परमात्मा सामने आ गया फिर, काश उसने आलिंगन में ले लिया फिर, फिर किसको खोजेगा, फिर सब खत्म, फिर न कोई खोज है, न कोई दौड़, न कोई उम्मीद है, न कोई आशा है, न दूर तारों के पास परमात्मा की झलक। और जी ऐसा घबराया, स्वभाव तक घबरा जाएगा, तुम खुद ही सोचो तुम होते उस जगह। तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैंने चुपचाप सांकल छोड़ दी कि कहीं भूल से बज न जाए, आहिस्ता से छोड़ दी, जूते उतार के हाथ में ले लिए कि सीढ़ियां उतरूं कहीं आवाज हो जाए और कहीं वो दरवाजा खोल दे और कहे कहां जा रहे हो, अब आ ही जाओ, तो फिर भागते भी ना बनेगा। आखिर लाश संकोच भी कोई चीज, शिष्टाचार भी कोई चीज, और फिर जूते हाथ में लेके सीढ़ियों से उतर के जो भागा हूं तो पीछे लौट के नहीं देखा, जितने दूर निकल सकता था निकल गया। अब फिर जूते पहन लिए, अब फिर उसको खोज रहा हूं। दूर तारों के पास उसकी झलक दिखाई पड़ती और चित्त आह्लादित होता है। फिर उम्मीद बनने लगी, फिर उम्मीद में नए अंकुर आने लगे, फिर आशा में नए फूल खिले, फिर कल्पना के नए दिए जले, फिर सपने और ख्वाब के नए ताने बाने बुने, फिर मजा आने लगा है, फिर गीत गुनगुनाने लगा हूं, फिर मस्ती है चाल में, फिर खोज के इरादे हैं, कुछ करके दिखाने का रस। हालांकि अब मुझे पता है कि उसका घर कहाँ है, इसलिए उस घर को छोड़कर और सब जगह खोजता हूं। यह गीत बड़ा अर्थपूर्ण और बड़े अनुभव से भरा हुआ है। तुम कहते हो अजित अब शिष्य की तरह नहीं, भगवान अपने भक्त को ही स्वीकार करे। मेरी तरफ से तो कब से स्वीकार किए, तुम मानते ही नहीं। तुम अभी भी कहे जा रहे हो कि नहीं आप तो भक्त की तरह स्वीकार करें। मैं तो स्वीकार ही किए हूं। मैं तो जब भी किसी को संन्यास दे रहा हूं तो मैं तुम्हारी अंतिम संभावना पर ही ध्यान रखे हुए हूं। तुम ही छिटक छिटक जाते हो। मैं तो जब तुम्हारे गले में संन्यास की माला डालता हूं तो परमात्मा के गले में ही डाल रहा हूं। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं, मगर तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ता है कि तुम अगर कहते हो कि मैं तो अभी विद्यार्थी हूं तो मैं कहता हूं चलो ठीक कुछ तो हो, कहते हो शिष्य हो तो मैं कहता हूं चलो यही ठीक कुछ तो आगे बढ़े। अब तुम कहते हो भक्त होना चाहता हूं, भक्त की तरह स्वीकार कर, और भी ठीक। रही मेरी तरफ से अगर तुम पूछो तो मैंने सदा उसी तरह स्वीकार किया। संन्यास दे ही उसको रहा हूं जिसके भीतर चाहे बीज में ही सही भक्त होने की संभावना पड़ी। और भक्त के बाद फिर क्या शेष रह जाता है? भक्त के बाद अगला कदम भगवान का है। जो भक्त हुआ अब देर नहीं, जल्दी ही भगवत्ता अवतरित हो जाएगी। भक्त होने का अर्थ है घड़ा खाली है, स्वच्छ है। अब जब भी मेघ से वर्षा होगी अमृत झरेगा, घड़ा भर जाएगा। भक्त है शून्य होना, निर्मल होना, प्रेम मग्न होना। और जो भक्त है उसके द्वार पर देर अबेर परमात्मा दस्तक देगा। जब भी हमारी भक्ति परिपूर्ण होगी, हमारा शून्य पूरा होगा, बेसर्त होगा, उसी क्षण परमात्मा उतर आता है, वसंत आ जाता है, मधुमास आ जाता है। और ऐसा मधुमास जो आता है तो फिर कभी जाता नहीं। दूसरा प्रश्न, भगवान आप सिंधियों का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? क्या उनमें कोई खूबियां नहीं? मिला राम असरानी, साईं बड़ी खूबियां, कहावत है कि अगर सिंधी आदमी और सांप रास्ते पर मिल जाएं तो पहले सिंधी आदमी को मारना। अरे सांप का काटा तो बच जाए, सिंधी का काटा तुमने कभी सुना है बचा हो? असंभव, बड़ी खूबियां हैं, खूबियां ही खूबियां हैं। मजाक यूं थोड़ी उड़ा रहा हूं, खूबियां हैं तभी उड़ा रहा हूं। जिनकी खूबियां उन्हीं की चर्चा करता हूं, जिनमें कुछ भी खूबियां नहीं उनकी क्या खास चर्चा करो। सिंधी तो पहुंचे हुए साईं, कली मैंने तुमसे कहा ना दादा चेनानी, ये उनका पुराना नाम है, अब तो वो स्वामी अरूप कृष्ण। मैंने उनसे कहा कि साईं कब तक पापड़ बेलोगे? पापड़ ही बेलते थे, आधुनिक ढंग के पापड़, आलू चिप्स की फैक्ट्री चलाते। ये भी पक्का नहीं कि आलू भी असली के नकली, सिंधी आलू का क्या भरोसा? मगर हिम्मतवर आदमी, उन्होंने कहा अच्छी बात, तो अब क्या करना। मैंने कहा भ्रम जाल फैलाओ, भ्रम ज्ञान फैलाओ। भ्रम ज्ञान फैलाने लगे, वो पापड़ बेलना बंद कर दिया उन्होंने। अब सच में ही साईं हो गए, पहले नाम मात्र के साईं थे। अब तुम्हें सत्संग करना हो तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं कि दादा झामन दास का सत्संग करने जा। एक से एक साईं यहाँ मौजूद है, सब रंग के सब ढंग के। स्वामी दयाल भारती, उसने भी पूछा है कि भगवान आपने सब सिंधी साईयों की बात की, मुझे भूल ही गए। अरे मैं भी यही हूँ। लिखा है भगवान, माँ बीता सिंधी आइया दादा साईं, मुख्य छा भूली जी बिया तमहा। दादा साईं मैं भी तो सिंधी हूँ, क्या आप मुझे भूल गए। अरे भूला नहीं, याद हो तुम थी, सिर्फ राह देख रहा था जब मौका आए। देखा, मौका जब आता है सीता मैया ने लिखा है, लिखा है भगवान मैंने 3-4 दिन पहले माँ से यह बात कही कि भगवान सफर तो बोलते हैं पर सिंधियों पर जाने क्यों नहीं बोलते। माना कि सिंधी दाल में नमक के बराबर हैं, फिर भी हैं तो, और जाने कैसे। आपने सुन लिया और दूसरे दिन आपने सिंधियों को भी याद किया और 3 दिनों से रोज ही याद कर रहे हैं। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं, मेरे साथ तो कितनी बार ये घटित हो चुका। प्रभु आप एक जगह बैठे बैठे सब कुछ कैसे जान लेते सुन लेते। सीता मैया इसलिए तो एक जगह बैठा रहता, इधर उधर जाओ इस बीच चूक जाओ कुछ न सुन पाओ, एक ही जगह बैठा रहता ताकि कोई चूक न जाए। सुन ली मैंने तेरी पुकार, मैंने कहा कि ठीक बात तो ठीक तू कह रही, मगर एक बात तूने गलत लिखी है कि माना कि सिंधी दाल में नमक के बराबर फिर भी है तो, ये बात गलत है। सिंधी अगर दाल में नमक के बराबर भी हो तो दाल नमक के बराबर हो जाती और सिंधी दाल के बराबर हो जाती। मौका पर उन्हें मिल जाए कहीं प्रवेश, फिर वो कब्जा पूरा करते। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वालों ने एक ऐसी गोली बनाई है जिससे मोटाबी की बीमारी दूर करना बाएं हाथ का खेल हो गया। मेरी सन्यासिनी प्रीति, तुम उसके पुराने नाम से परिचित हो, प्रीति गांगुली, अशोक कुमार की लड़की है, अभिनेत्री, अभी यहाँ 4-5 दिन से थी, कोई उसे पहचाना ही नहीं क्योंकि पहले वो इतनी बजनी थी, इतनी मोटी थी, हमारी जरीन है 3 चढ़ जाए अकेली प्रीति पर। तरु वगैरह तो पासंग में समझो, वो बिल्कुल दुबली हो गई। हालांकि फिल्म बनाने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उसको पार्ट ही मिलता था मोटेपन के कारण। वो कई फिल्मों में काम कर रही थी, अब वो फिल्म वाले बड़ी मुश्किल में पड़े कब करें क्या, क्योंकि आधा पार्ट कर चुकी, आधी फिल्म बन चुकी और अब उसको फिल्म में लेने से लगता है वो कोई और ही है। अब तो बिल्कुल हीरोइन मालूम होती है, वो पुराना टुनटुन वाला रूप गया। उसने यही उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वालों ने जो गोली बनाई इसका उपयोग किया। खूब विज्ञापन होता है इस गोली का, सिर्फ एक गोली के उपयोग से आधा किलो वजन प्रतिदिन कम कीजिए। यह आश्चर्यजनक दवा की गोली 500 रुपए में आती। साथ ही गोली का प्रयोग किस प्रकार करें इसका सचित्र वर्णन करने वाली पुस्तिका मुफ्त में मिलती। पुस्तिका में लिखा है कि गोली को सामने जमीन पर रखकर खड़े हो जाइए और झुक झुक कर सुबह शाम 20-20 बार स्पर्श करिए। दूसरी विधि है गोली को एक धागे से बांध के छत से इस प्रकार लटकाइए वो आपके सिर से 5 फीट ऊपर रहे। उसे उचक उचक कर छूने का दिन में 10 बार प्रयास कीजिए। तीसरी विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोली को बाएं हाथ में रखकर 1 मील तक जाइए, फिर दाहिनी मुट्ठी में बंद करके 1 मील और आगे तक जाइए, फिर गोली को जेब में रख के घर लौट आइए। इसी प्रक्रिया को शाम के वक्त भी दोहराने से 2 गुना लाभ होता है। चौथी विधि है कि खाना खाने से पहले जमीन पर 1-2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा कागज का टुकड़ा रखिए, फिर उससे 10 फीट दूर खड़े होकर गोली को इस तरह उछालिए कि गोली कागज पे जाके गिरे। यदि गोली कागज के इस तरफ रह जाए तो उस दिन उपवास करिए। यदि गोली कागज के उस पार निकल जाए तो सिर्फ 1 प्लेट दलिया माछली उस दिन खाइए। और यदि सौभाग्य से गोली कागज पे जाकर ही रुक जाए तो 4 बार ईश्वर का स्मरण करिए और गोली को फिर से उछालिए। और तुम कह रहे हो कि सिंधियों में क्या खूबियां? अरे खूबियां ही खूबियां, ये गोली देख रहे। दुनिया भर के चिकित्सा शास्त्री परेशान है कि कोई दवा खोजे कि आदमी का मोटापा कैसे कम हो, और इनने कैसी गोली खोजी कि एक गोली सारी दुनिया का मोटापा कम कर दे। एक खरीद ला गोली घर भर के काम आए। सुबह बाप साध रहा है, फिर माँ साध रही, फिर बहन साध रही, फिर चाचा चाची जो भी साधना हो सब साधे। एक गोली काफी, एक जन्म में साधो, 2 जन्म में साधो, 3 जन्म में साधो, एक गोली काफी। इसको कहते हैं खोज। कल झामनदास मिलने आए थे, एकदम गमगीन सूरत, सूरत पर बिल्कुल 12 बजे, सिर झुकाए, दाढ़ी मूछ बढ़ाए। मैंने पूछा, झामन क्या बात है साईं, तुम तो बिल्कुल ही बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुसीबत का पहाड़ ऊपर आ गया। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा, मुझे अकेले को नहीं भगवान, इस सारे देश पर मुसीबत आ पड़ी और अभी और आने वाली। 1980 का ये वर्ष देश के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ है। एक के बाद एक भारत माँ के सुपुत्र विदा होते जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? महापुरुषों की मृत्यु हो रही। मैंने पूछा, साईं जरा विस्तार से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? उनकी आंखों में आंसू छलक आए, रुमाल से पोंछते हुए दुखी स्वर में बोले, यह 1980 का साल भूतपूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी को खा गया, संजय गांधी विमान दुर्घटना में असम काल ग्रसित हुए, फिर महान गायक मोहम्मद रफी का देहावसान हुआ, और अभी 2 दिन से मुझे भी कुछ सर्दी जुकाम महसूस हो। पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी, देख रहे हो? और तुम कहते हो कि सिंधियों में खूबी क्या? अरे खूबियां ही खूबियां। झामनदास की पत्नी एक दिन उनके ऑफिस पहुंच गई, देखा कि ऑफिस की टाइपिस्ट लड़की साईं की गोद में बैठी और दोनों में खूब घुट घुट के बातचीत चल रही। जैसे ही पत्नी को देखा, झट साई ने उस लड़की को धक्का दिया, हट, कम वक्त कहीं की। कितनी बार कहा कि यदि दफ्तर में कुर्सियों की कमी तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी गोद में चढ़ चढ़ कर बैठ, चल उतर, ये बदतमीजी मुझे जरा भी पसंद नहीं आती। साई की भी बोली, अच्छा तो यह बात है कि आपके ऑफिस में कुर्सियों की कमी। साई ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर ये तो बताओ तुम इस समय अनायास यहाँ कैसे आ गए? जवाब मिला, पहले तुम ये बताओ कि तुम अभी अभी क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा सोचो, क्या सरकार तुम्हें इसी काम के लिए पैसे देती? साईं बोले, अरे इसमें शर्म की भला कौन सी बात, ये काम तो मैं मुफ्त में ही कर देता हूँ। तुम पूछ रहे हो कि आप संधियों का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्या उनमें कोई खूबियां नहीं? मिला राम असरानी, खूबियां ही खूबियां हैं, इतनी खूबियां हैं कि अगर तुम कहो तो मैं उड़ाता ही रहूं उनका मजाक, मगर फिर दूसरे नाराज हो जाएंगे। ये बड़े अद्भुत लोगों की जमात है। अगर मैं कुछ दिन मारवाड़ियों को भूल जाता हूँ, फौरन मुझे कोई लिख देता है, मारवाड़ी ही कोई लिख देता है कि क्या बात है भगवान, मारवाड़ियों को बिल्कुल भूल गए। ये मस्त लोगों की जमात है, सिखों को भूल जाता हूँ। कोई सरदार जी लिख देते हैं, क्या बात, सरदार विचित्र सिंह का क्या हुआ, अहमदाबादी की कुछ दिन से चर्चा नहीं की, प्रश्न आ गया। कोई गुजराती सज्जन पूछ रहे कि आप अहमक अहमदाबादी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। उस दिन अमृत प्रिया ने प्रश्न पूछा था कि ये सत्यानंद, ये सहजानंद, ये सूत्र मुत्र की ही बात करते रहते। एक सज्जन को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने लिखा कि ये सूत्र के साथ मुत्र जोड़ दिया, ये बात ठीक नहीं। कारण उन्होंने जो बताया वो ये कि मुत्र शब्द सुनकर मुझे मुत्र जी भाई देसाई की याद आ गई। अजीब मसलों की जमात है। यहाँ कोई रोते धोते धार्मिक लोग इकट्ठे नहीं हुए। अब कोई गुजराती कहे मुत्र जी भाई देसाई, अब वो तो बेचारे भूत प्रेत हो गए। अब छोड़ो भी उनको, जाने भी दो, मगर मैं छोड़ूंगी तो छोड़ने नहीं देते। मुझे भी याद आई थी, तो तुम्ही को याद आई थी। अरे जब साफ सूत्र मुत्र की बात हो रही तो कैसे मुत्र जी भाई देसाई को कोई भूल सकता, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता। मगर मैं चुप्पी साध गया, संयम साध गया। हालांकि संयम में मेरा भरोसा नहीं है, मगर कभी कभी साध जाता हूँ। अरे जाने भी दो, भूत प्रेत हो चुके, अब इनकी क्या चर्चा करना। मगर कोई दुष्ट गुजराती छेड़ दिया बात, अब मेला राम असरानी खुद ही छेड़ दी। मेला राम तुम कब तक मेला राम बने रहो? अरे राम जी अब सन्यासी बनो, बहुत हो चुका मेला राम, अब मैं तुमको शुद्ध राम बना। क्या मेला राम, आजकल शुद्ध राम तो कहीं मिलते नहीं। यहाँ कई आते, कोई बुलाकी राम, कोई मेला राम, तरह तरह के राम आते। राम जी तो बिल्कुल लापते ही हो गए। तुम तो संन्यास ले लो मेला राम, शुद्ध राम का तुम्हें नाम दूंगा। अब असली में साईं होने का समय आ गया है, और सब सिंधी छिपे हुए साईं है, वो घाड़ना है बस। जरा चादर ओढ़े बैठे हैं, चादर सरकाई की साईं प्रकट हुए है। खूबियां तो बहुत है, और तुम कहो तो फिर उनकी चर्चा जारी रखी जाए। यदि तुम्हारी मर्जी कल लिख के भेज देना, आज इतना है।